En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nej, nej, nej. Nu skal den ostemad altså op ad lommen, og der kommer den endelig. Meget fortjent. For få år siden sad familien Danmark og grinede af de dumme kvinder i oddsreklamerne, der ikke forstår sig på fodbold. Og kvinder på fodboldbanen, hvem i alverden gider glo på det? Ja, det gad 21.000 mennesker i parken i fredags, da kvindelandsholdet spillede deres første kamp nogensinde på Danmarks nationalstadion. Parken jubler for første gang over et mål scoret af de danske fodboldkvinder, og det blev Janni Thomsen, der fik æren. Kvinderne besejrede Brasilien 2-1, men uanset resultatet, så var kampen i sig selv en sejr for ligestillingen. Det mener Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, medlem af DBU's landsholdskomité og tidligere ligestillingsminister. En ting er, at det for mig var I måske med bror forestilt og har været en spiller, som jo i den grad har kæmpet for at få lov til at få anerkendelse for dit sport. Kvinderne vandt det uofficielle VM i fodbold allerede i 1970. Hvorfor skulle det tage 52 år, før de fik lov til at spille i parken? Det taler jeg med Lykke Friis om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du var i parken fredag for at se det danske kvindelandshold spille mod Brasilien. Hvad følte du, da kvinderne gik på banen? Jeg må indrømme, jeg skulle så lige kæmpe lidt med følelserne af den simple grund, at for mig var det sådan set mere end en pigedrøm. Mm. Det var ikke engang nogen pigedrøm, fordi da jeg var pige i 80'erne og spillede fodbold, jamen der kunne man jo ikke drømme om, at kvindelandsholdet kunne spille i parken. Parken var herrenes. Det var Prebens, det var Michaels, det var Søren Lerbys og så videre. Så på den måde var det mere end en pigedrøm, der gik i opfyldelse. Men jo, for mig var det så også lidt, om ikke et punktum, men så i hvert fald et meget vigtigt kapitel i en fantastisk ligestilling og mangfoldighedshistorie, hvor køn ikke længere er en begrænsning. Og de kvinder, der går ind i parken, realiserer de jo på en måde, siger du også, en drøm, du selv havde, da du var pige og spillede fodbold. Men du siger, det er faktisk mere end det. Det handler om mere end min pigedrøm. Det handler om ligestilling. Prøv at fortælle om det. Jo, det hænger jo sammen med, at køn simpelthen ikke skal være nogen begrænsning. Og det skal det jo ikke være, når vi taler om uddannelsesvalg for eksempel, men jo heller ikke sport. Og vi skal anerkende de højeste præstationer, uanset køn. Og der kan man sige, der er det her jo bare et kapitel eller en brik i det store ligestillingspuslespil, vi har i Danmark. Altså, jeg har jo som prorektor selvfølgelig beskæftiget mig med historien omkring studieretninger, hvor man jo så havde, at man som kvinde ikke måtte være læge. Nielsine Nielsen læser jo så i en avis i USA, at man kan blive læge i USA, og tænker, det vil jeg også være. Og så søger hun ind på Københavns Universitet, og så bryder hun de her barriere ned, sammen med de første kvindelige ministre osv. Så for mig var det der sådan set et eksempel på, at nu var endnu en af de der bastioner faldet. Men i forhold til, nu siger du dit eksempel med Nielsine Nielsen, der gerne ville være læge, og det måtte man ikke i Danmark. Så det er jo ikke, fordi kvinder ikke må spille fodbold i Danmark. Der har bare ikke rigtig været nogen sådan stemning om det. Nej, men du kan jo sige, det må og må. Altså, det var jo ikke sådan, at de i starten jo var en del af DBU, så der på den måde måtte de jo ikke være en del af det officielle fodbold Danmark. Og det bliver de så. Det var sådan, at vi skal jo meget langt op i mere end det er 2017, for at en dansk kvindelandsholdsspiller så bliver hædret i Hall of Fame. Altså, og det var jo så Augustesen og så Lone Schmidt Nielsen. Jeg husker selv, at jeg også var med til at puste den sag, og det var jo også en af de der aftener, hvor man tænkte, yes, nu lykkes det rent faktisk. Og så sidder måske nogle lyttere og tænker, er det virkelig noget at gå op i? Men det synes jeg selvfølgelig, det er, fordi det er et symbol. Det er et eksempel på, at der, hvor vi stadig har barriere, man bliver begrænset til køn, der skal man altså være med til at banke de barriere ned. Men prøv lige at beskrive, hvordan, fordi du har jo selv spillet fodbold i 80'erne. Prøv lige at beskrive, hvordan du oplevede de barriere, da du selv spillede fodbold. Altså, jeg har altid spillet, fordi jeg havde en storebror, så jeg elskede at spille fodbold. Og så jeg tænkte jo ikke voldsomt meget over det i starten. Og når man har en storebror, så bliver man jo også bare taget med, kan man så sige. Men det var jo alligevel sådan, når man så kom frem til familiemiddagen, så blev der sådan kigget lidt skævt til ens forældre. Det var jo lidt synd, at man havde en datter, der spillede fodbold. Og så Hvorfor var det synd, at man havde en datter, der spillede fodbold? Du var ligesom ikke rigtig en rigtig pige på det tidspunkt. Ah. Ja, så jeg tror, det var det. Og så spillede jeg jo skolefodbold, kan jeg huske. Jeg kan huske, det var Ekstrabladet eller sådan noget lignende. Men altså, der var det jo sådan noget med, at der var overhovedet nogen omklædningsrum til pigerne. Så måtte man jo stå og klæde om bag et skur, husker jeg, ude i Kløvermarken. Og da jeg så melder mig ind i en klub, så må man jo sige, selvom det så var Hellerup, så var det jo bare, det kunne jeg godt genkende det der med, som en analyse så også viste årene efter, som jeg selv var med til at lave, at man fik de dårligste baner, de dårligste trøjer, de dårligste tider osv., fordi man blev ligesom om, man måtte være der, men man blev ikke rigtig regnet for noget. Nej. Og så husker jeg selvfølgelig, at jeg i min gymnasietid på Øregård Gymnasium, så havde jeg så en engelsklærer, som selv var elite, havde været elite idrætsudøver for badminton. Han havde altså skrevet et langt, langt flammende indlæg i BT. Livet er for kort til kvindefodbold, som man så klippede ud og havde lagt på mit stol, der så kom. Det var selvfølgelig lidt i spøg, må man så sige, men der var jo også lidt en mening med det. Lad nu være med at bruge din tid på det, fordi det er ikke rigtig nogen sport. Hvornår oplevede du, at indstillingen til, at kvinder spiller fodbold, og indstillingen til kvindelandsholdet begynder at ændre sig? Ej, det gør jeg i 2013. Og vi skal lige have med, at det er jo ikke kun i Danmark. Altså, det var der virkelig rystede mig. Det var, da jeg var på et museum. Det gør man jo, når man er sportsinteresseret. Man går på Sportsmuseet i Köln. Mm-hmm. Det tyske sportsmuseum i Köln. Der har jeg ikke været. Nej, men det skulle du tage at gøre. Der kan du se Boris Beckers tennisketcher og Franz Beckenbauer også fodboldstøvle. Men du kan også se et T-stel. Ja. Og jeg står og skibbe i hule laver et T-stel på et sportsmuseum. Men det var jo fordi, at det tyske fodboldforbund synes, det var passende at forære deres EM-vinder i 1989 et T-stel. Ja. Som præmie. Ikke noget med penge, ikke noget med, ja, måske nogle nye støvler, hvad ved jeg, men et T-stil. Så, ja, så det er jo sådan set meget godt. Det er ikke sådan, at kvinder godt kan lide at sidde ja, der og drikke te. Ja, selvfølgelig. Så kommer lidt længere frem, så havde man også, når man skulle se kvindefodbold, så var der sådan en reklame, og så kunne man så se en kvinde, der sparkede en fodbold ind i en vaskemaskine. Det var så på tysk TV, sådan, hvilket signal sender du med det? Altså, at kvinden sidder derhjemme og vasker tøj, og så sparker hun fodbold ind i vaskemaskinen, og så kan hun bare dukke gang med at stryge, eller hvad? Altså, det er kønsroller. Ja, det er super nedladende. Men hvornår ændrer det sig nu? Tænker du, okay, nu sker der noget andet? Nu sker det gør det sådan set i 2013 så småt, fordi der er der EM i Sverige, og Danmark kvalificerer sig, og jeg tænker, nu skal vi have lidt gang i den sådan mediemæssige, så jeg går i gang med at skrue sådan forskellige indlæg i aviser, Weekendavisen, så vidt jeg husker, og så videre. Nu er der EM, og nu skal vi da også have sådan fokus på det her. Og der, ja, det bliver da trygt, men der er jo nærmest ikke nogen medier deroppe. Jeg slæber min mand op til en eller anden lille svensk by, og vi ser kvindelandsholdet spille på et meget, meget, meget lille stadion. Og der er simpelthen ikke nogen interesse. Men så langsomt, så begynder vi alligevel sådan at få fat i den der turnering. Og pludselig, så er vi jo i semifinalen, og jeg husker, at jeg er på ferie med nogle meget gode venner, hans børn, og de nægter simpelthen at se kvindefodbold. Det skal de ikke. Men den der semifinal, den går så i straffespark, så står de jo, de der små drenge, og hyler og skriger, kom så Danmark, og så videre. Og det viste jo bare, at, og sådan er danskere jo også, at når Danmark leverer resultater, så er vi der. Så er det her i virkeligheden en fortælling om, at når kvinderne leverer resultaterne, så kommer anerkendelsen? Eller er det mere en fortælling om, at der er sket noget med ligestilling i samfundet? Altså, hvad tror du, der har været den vigtigste drivkraft i det her? Det er jo en kombination, fordi skal du levere resultater og på den måde få anerkendelse, skal der jo også satses på kvindefodbolden. Altså noget af det, der virkelig og skabe noget ramaskrig internt, hvor jeg så også var med i kvindekommissionen, som DBU nedsatte som et tegn på, at nu vil man virkelig satse på kvindefodbold. Det var jo, at når man talte med spillerne, så fortalte de jo nogle af de der vilkår, de havde. Du taler ikke om at få penge. Vi taler om, at de skulle flyve til Azerbaijan eller Armenien. Så skulle de jo simpelthen være afsted, jeg ved ikke, mange dage, fordi de skulle flyve med de her almindelige rutefly, og så sad de og sov i lufthavnen, og så kom de frem fuldstændig smadret, og så blev de lukket ind på en eller anden meget, meget lille hotel. Og træneren, han var op hele natten for at sidde og klippe forskellige fodboldseancer, så man kunne vise spillerne og var dødtræt. Altså, så er det jo klart, så bliver resultaterne også derefter. Så sker jo det, at man så alligevel derefter, efter 13 og så kommer år efter, så begynder man at investere mere i kvindefodbold, og det får så skabt en snibboldseffekt. Så der skal begge dele til, der skal investeringer, men skal der resultaterne selvfølgelig også komme, og så kan du godt få skabt den her hype. Det så man jo i 17. Jeg husker, at da det EM startede, der spurgte jeg jo også mange, skal du ikke med til, kvinde-EM? Nej, det gad de i hvert fald ikke. Er der kvinde-EM, blev man så spurgt, ikke? Og da Danmark så begyndte at skabe de der resultater, så var det jo lige før, man blev bestukket, og man ikke kunne skaffe en billet. Og det ender med, at 1,5 millioner danskere ser finalen. Der er fanmarsch, der er kronprinsen, som det mest naturlige på stadion, og også statsministeren, og en stemning, som desværre så blander med en ordentlig maveplaske, fordi der så udbryder konflikt umiddelbart efter. Men det er i 17, altså det er til slutrunden, i Holland i 2017, at kvinderne simpelthen bryder igennem glasloftet, som man siger, på fodboldverden i Danmark? Det kan man sige. Det er også det år, hvor ufattelig mange kommer på fornavn med kvindelandsholdsspillere. Altså, hvor før, hvis man havde spurgt nogen, kan du nævne en landsholdsspiller, så blev folk fuldstændig blanke. Men nu var det jo ikke bare, man talte om Pernille Harder. Nu var det jo Pernille. Det var Nadja. Alle kom på fornavn med Sanne Troelsgaard og så videre derudaf. Så der opstod simpelthen en hype. Vi Danmark spiller, den der mener uanset tid og sted. Vi viser banen rundt på banen, mens vi råber. Kom så, Danmark, kom så! Så desværre så landede der maveplasker på grund af konflikt. Prøv at fortælle om den maveplasker og den konflikt. Ja, det var jo virkelig en grotesk oplevelse, og virkelig nok en af de største maveplasker i moderne dansk idrætshistorie, for nu lyder det halvdramatisk. Men vi kom jo fra, at vi simpelthen var helt op og ringe, og der var, som sagt, alle var på fornavn med landsholdsspillerne. Og så skal der jo så umiddelbart efter, skal der jo så spilles en... dybest set en, hvad hedder sådan en rematch, altså kampen skal gentages, finalen, en revanchekamp mellem danske kvindelandshold og Holland. Og så er det hele altså ramlet, fordi man ikke kan blive enige om en ny landsholdsaftale, og dermed kårene for kvindelandsholdet. Og så bliver den kamp simpelthen aflyst. Jeg husker, var den udsolgt, og det ender jo så også med at... Der er en kamp, hvor Danmark udebliver fra, og kommer også ikke med til VM. Og det var jo det der fornemmelse af, at der kunne vi godt have været med. Men der var simpelthen så store uenigheder internt. Bare lige kort, hvad var det, uenigheden gik på? Jamen, den gik jo blandet på, altså, hvad skulle kårene være for kvindelandsholdet? Hvor mange stipendier skulle der for eksempel være? Altså, kvindelandsholdsspillere får nogle gange et tillæg, fordi de jo ikke har mulighed for at tjene penge. Så det var blandt andet det. Det var også bonusordninger og så videre. Så det var meget pekunært, men selvfølgelig var der også den der fornemmelse, i hvert fald hos kvinder, når man talte med dem, at det også var et spørgsmål om, hvor var egentlig anerkendelsen henne? Og den anerkendelse, som de lige havde opnået i slutrunden, mister de den igen? Bagefter? Fordi de vælger jo ikke at stille op til kamp, for eksempel, og så videre. Altså, ja, er der noget, der løber fra kvinderne igen der? Ja, i hvert fald kan man sige, at der er mange, der ikke rigtig helt kan forstå, hvad der er, der foregår. Det bliver så også lidt en gold ligestillingskamp på et tidspunkt med nogle meget hårde fronter, og hvor det var svært egentlig også at prøve på at få skilt parterne ad, og på en eller anden måde få genskabt noget af den her positive energi. Og så finder det heldigvis et leje, hvor der så også kommer en meget klar... Hvad skal vi erkende sig for kvinderne af? Det er det første omgang, drejer sig op. Det er for at få skabt lige vilkår. Altså ikke det der med at skulle flyve rundt der til Armenien og Azerbaijan og bruge flere dage på det. Altså man skal kunne chartre et fly, man skal have en bred trup, man skal have flere trænere osv. Og så må alt det der, som går under dæknavnet lige løn og samme bonusordninger som mænd, det må så komme på et senere tidspunkt. Og så bliver der ligesom løsnet op for det. Men har de fået det nu? Lige vilkår? Har de fået det? Nej, Nej, ikke helt endnu, altså. Men det er dog væsentligt bedre. Der kan man sige, der var det med parken jo en del af... Af pakken var jeg lige ved at sige, at der ser du netop, at man får lov til at spille på nationalarenaen. Og hvor foregår træningen henne, as we speak, den foregår i Helsingør, altså de samme vilkår dybest set, som herrerne har. Men hvis du taler om penge, hvad man får i bonus osv., det kan du også se på global plan, så er det jo helt, helt andre beløb, vi taler om. Jeg er Pernille Harder, og vi er dine kammerater. Oh, oh, oh. Og når I am starter, nu er det 2022. Fortæl, hvad det er for et hold, vi har nu. Altså, hvad er det for et kvindelandshold, vi har lige nu? Jamen, vi har et kvindelandshold, der spiller ekstremt godt på banen. Altså, angrebsfodbold. Det har godt have været ramt af en hel del skader, så man kan godt være lidt bekymret over, at der har været mange knæskader. Det følger jo selvfølgelig meget med i også, når man selv har haft korsbåndsskader. Der er stadigvæk der rammes mange kvinder af det. Men så er det også et hold, der tør gå ud i nogle samfundsdebatter. Nu spørger du mig givetvis snart om Nadia Nadim. Men jeg synes, det er vigtigt måske lige at nævne, at kvindelandsholdet jo, når vi taler ligestilling, når vi taler også om retten til forskellighed, altså hele debatten omkring kampen mod homofobi osv., så har vi jo der et landshold, som har ligesom været med til at tage den debat. Altså Pernille Harder, jo om nogen, er jo sådan set et globalt ikon i den debat. Det starter faktisk med et tilfælde, og det er under VM, hvor jeg laver et interview med hende til Berlingske, hvor hun sidder i en gul trøje, og så kommer ud på stadion i en svensk landsholdstrøje for at støtte kæresten, der jo så spiller på det svenske fodboldlandshold. Mm-hmm. Så sidder der og er roligan, fuldstændig som os andre. Prøv at forestil dig, en verdensstjerne bare er roligan til et VM. Det er jo i sig selv jo en fantastisk historie. Men så sker der også det, at Sverige slår Tyskland. Det er jo ikke så godt, når man så er halvt tysk. Og så går hun så ned på banen, eller tæt på banen, og så kysser hun så sin kæreste. Helt almindeligt, som du vil kysse din kæreste, uden at tænke over det. Og det billede, det går simpelthen viralt. Fuldstændig. Altså, det stikker fuldstændig af på hendes Instagram. Og det får så de to til at kende, at det, de egentlig opfatter som værende helt almindeligt, at de er et lesbisk par, at der, her har de altså åbenbart en historie, hvor de, og de har et talerør, fordi de så bliver mere og mere kendt som fodboldspillere, hvor de kan gå ud og løfte i en debat. En meget, meget afgørende debat. Og det betyder jo så også, at vi kommer frem til herre-EM sidste år, hvor der var stor palaver og polemik om, at man ikke måtte oplyse Allianz Arena i München i regnbuefarverne, fordi der blandt andet var nogle sponsorer, Gazprom, Qatar, men selvfølgelig så også, hvad skal vi sige, UEFA, der ikke vil have det, jamen så er det Pernille Harder, der går ud på de sociale medier og tager den kamp og siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt, frihed til forskellighed og så videre. Og det har hun jo gjort adskillige gange, så vi har jo altså også nogle spillere, som tør bruge sig selv og gå ud og løfte nogle debatter, og det er jo helt, helt forskelligt i forhold til herrelandsholdet. Nu siger du, at kvindelandsholdet er ikke bange for at være mere politiske end herrelandsholdet. Og der er der så sandelig en kvinde på det hånd, som ikke er bange for at optræde meget politisk, nemlig Nadia Nadim. Din holdkammerat, der går lidt ud, Pernille Harder, er homoseksuel. Det må hun ikke være, hvis hun er i Katar. Hun må ikke kysse sin kæreste. Hvordan har du det med det? Fordi folk siger jo, at du at indirekte er med til at støtte den holdning. Jeg kan stå tilbage. Jeg tror ikke, det vil ændre noget. Jeg vil gerne være en del aktiv, gøre en forskel, og det tror jeg gør ved, at jeg kommer derhen og siger, at hey, kvinder kan gøre det her. Næste step vil være, vi kan være Hvad tænker du om hendes ambassadørskab for VM i Qatar? Altså, det er jeg selvfølgelig ikke begejstret for, fordi Nadia Nadim jo i den grad jo så også var i stand til så at sætte en dagsorden omkring mangfoldighed, at hun jo så kommer til Danmark i sig selv jo en fantastisk ligestillingshistorie, men jo også en historie, som er dybt bevægende, altså omkring familien, der flygter fra Afghanistan, der formår at bruge sporten til et springbræt. Og så pludselig så lander hun så som ambassadør for Katar, som jo er nogle helt andre værdier, end det, som i hvert fald DBU, men jo så også Danmark som generelt jo så kæmper for. Altså, jeg ved godt, at I lige kan se det, men for mig egentlig ret klart, altså Rom var ikke bygget på en dag. Men så synes jeg egentlig, noget af nøgleproblemet var, at der så egentlig, hun så ikke rigtig tog kampen, altså Face the Music, forklarede, hvorfor hun rent faktisk gjorde, hvad hun gjorde. Fordi så kunne man måske bedre have forstået det. Men det var ligesom om det der med, der var radiotavshed, det tror jeg sådan førte til et hav af spekulation og debatter. Så vil jeg så lige skyde ind her, at vi skal også passe på, at vi ikke bliver for hykleriske, ikke? Altså, simpelthen fordi, at vi lever altså også på et kontinent, hvor vi i den grad nu køber gas, olie fra Katar, fordi vi simpelthen får en iskold vinter. Altså, så kan man også sige, okay, skal vi så lade al vores frustration gå ud over en kvindelandsholdsspiller? Det er måske også sådan lige at glemme nogle af de store geopolitiske koordinater i det her. Altså, og herrelandshold kommer også til at spille i Katar og så videre. Men spørger du mig, om jeg synes, du skulle have gjort det, så svarer jeg selvfølgelig nej. Men et meget politisk landshold, men det virker også som et landshold, der peger politisk i nogle forskellige retninger. Du har en Pernille Harder, siger du, som kæmper for, at Allianz Stadion bliver klædt i regnbuefarver imod Katar. Ja. Og så har du en anden topspiller, som kæmper for Katar. Det kan være lidt svært at holde styr på for mig. Ja, det tror jeg nok, du har ret i. Og det var det også derfor, tror jeg, at nogen havde den der fornemmelse af, hvad kommer de så til at diskutere? Men måske er det egentlig meget godt. Så tager de nogle ordentlige debatter omkring det. Men så tror jeg nu altså også, at de er super professionelle og siger så, nu skal vi simpelthen bare vinde for Danmark. Og det så man da i hvert fald i parken i fredags. Nadia Nadim blev tvunget til at stille sig frem på pressemødet, hvis hun skulle udtages. VM er the greatest show, og jeg tror, det bliver fantastisk VM. Det ændrer ikke på noget, at der er tusindvis af migrantarbejdere, der er døde, at de har bygget de stadioner, som der skal spilles på. For mig er det, jeg synes selvfølgelig, at det pisse nederen og ærgerligt, men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at det er VM til. Så hun stod der på pressemødet og tog de kritiske spørgsmål. Er den sag så afsluttet nu? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at medierne vil altid interessere sig for den sag. Og der er nu tænker jeg mere i forhold til til landsholdet, fordi det er jo spørgsmålet er, hvad den her sag betyder for anerkendelsen af landsholdet, som du siger. Det har momentum, men sådan en sag som Nadia Nadims sag, hvad betyder det for den opbakning til landsholdet, tror du? Det synes jeg er svært at vurdere. Jeg læste efterfølgende, at der var nogen, der havde buet af Nadia, da hun kom ind på stadion i fredags. Det er ikke der, hvor jeg var. Altså, der var der jubelbrøl, og jeg stod også blandt mange piger, der også bare hyldede og skreg, da hun kom forbi efterfølgende. Men du har nok, din pointe er nok rigtigt, det der med, at det skaber jo noget signalforvirring. Altså, og det er vel det, der også lidt står tilbage. Og så må man jo så håbe, jamen altså, der også kommer lidt bedre forklaring på, hvorfor egentlig, at Nadia Nadim synes, det var en god idé så at påtage sig det sponsorat, eller hvad er det, ambassadørpost hedder det jo. Nu har de spillet i parken, og de har to af verdens bedste spillere på holdet. De kommer helt sikkert til at klare sig godt til slutrunden. Det er mit bud i hvert fald. Men, det er jo ikke VM i Katar. Det er jo ikke herrelandsholdet. Altså, mit spørgsmål er egentlig, er der ikke meget langt igen i forhold til, at kvinderne opnår den samme respekt og den samme anerkendelse og den samme interesse, som herrelandsholdet har? Altså, nu er jeg ikke sådan en, der mener, at ligestilling er et spørgsmål om procentsatser. Nej. Det mente jeg heller ikke som ligestillingsminister. Det skulle være 50-50 eller 60-40, og det hele skulle koste ned til et bestemt procentsats. Så jeg synes, at det er fuldstændig fint, at der er nogen, der siger, at de gider det ikke at se. Altså, så lad være. Og man kan sige, det der jo måske også har været kvindefodboldens gennembrud, er, at man ikke længere sådan fuldstændig hårdnakket insisterer på, at kvindefodbold er fuldstændig lige så godt eller identisk med herrefodbold. Fordi det er det jo ikke. Altså, det er langsommere. Det kommer du ikke udenom. Men det er jo heller ikke sådan, at du vil insistere på, at herretennis bare er meget, meget bedre, og du gider ikke se kvindetennis, fordi Holger Rune, han slår hårdere til bolden end Caroline Wozniacki. Ja, det kan da godt være, du er mene, det tror jeg ikke. Men så man vurderer det også lidt mere på sine egne præmisser, og det synes jeg egentlig også, tror jeg, er hemmeligheden bag, at man har fået løsnet op med på noget af den der debat med, om livet er for kort til kvindefodbold. Nu vurderer man lidt mere på sine egne præmisser, og kan også acceptere, at det kan noget andet. Når du skriver om kvindelandsholdet på Twitter, så har du brugt hashtagget Fyld Parken. Ja. Tror du, de kommer til at fylde parken? Det tror jeg, og min helt personlige drøm, og det er så igen mere en pigedrøm, det er, at der spilles EM i kvindefodbold i parken i 2025. Og det har jeg faktisk lille aktie i, hvor jeg er med i budkomité, der skal prøve på at trække EM i kvindefodbold til Danmark. Og så tror jeg, at den park den bliver fyldt, fordi alle, der var der, eller hørt om nogen, der var der i fredags, de kommer i hvert fald igen, og så bliver den park fyldt. Lykke Friis, tak fordi du var med, Pilstred. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johan Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer